Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Fuglede, hvorfor i alverden startede vi vores udsendelse i dag med at høre en skotsk sanger? Altså, nu er der jo alle mulige gode grunde til at høre Rod Stewart generelt. Han er jo en af dem, der flygtede til USA på grund af skatten i Europa i sin tid. Og han er i dag mere elsket i USA, end han er noget andet sted, selvom han jo egentlig er europæer. Men vi starter med det her nummer, fordi vi skal tale lidt om Anthony Weiner i dag, der jo har sendt det, vi kalder for dick pics rundt i til forskellige mennesker i USA. Og der er jo mange, der tror, at det er billeder af Richard Cheney, man sender rundt til andre. Og det er simpelthen ikke det, der er tale om, når vi taler med dick pics. Så betyder det, at man tager et billede af sin ædlerdele og sender det til andre, når sådan stemningen er lidt høj. Og det har vist sig, at det kan ødelægge en politisk karriere. Ja, fordi Anthony Weiner var en stor politisk skikkelse indtil for nogle år siden. Mads, hvad var det så, der gik galt? Det var jo den der sag, der gik galt til at starte med, men den er løbet løbsk. Men prøv lige at fortælle, hvad han var for en up-and-coming star i det demokratiske parti. Altså, i demokratiske parti blev Anthony Weiner set som en af dem, der sådan var de her. Man har altid sådan en gruppe af regionale, håbefulde notabiliteter, som klarer sig godt i et eller andet regionalt område i USA, slår godt igennem, og så begynder man sådan at tale om, kan vi få dem her skubbet op til at blive et nationalt navn? Og Anthony Weiner lå i det felt, hvor man havde sådan en række navne, man blev ved med at tale om. For tiden taler vi meget om Castro, eksempelvis i det demokratiske parti, Andrew Cuomo og andre. Der er altid nogen, man sådan prøver at tale op. Og Weiner var et af de her navne, som man virkelig så en masse i. Og så begynder han, det viser sig så, at Anthony Weiner, når han flirter med andre, og det er især nogen, han ikke er gift med, at han så er glad for at tage billeder af sig selv. Han er en nydelig mand uden tøj på, kan godt lide at vise det til andre. Ja, og det han i første omgang jo sådan lidt mere diskret valgte at sende billeder af, det var sig selv i bar mave, så man kunne se hans såkaldte sixpack. Han er en veltrænet mand, det kan vi godt sige, ikke? Jamen, det standser ikke der, David. Nej. Der var det noget, han nåede sig ikke med sixpack. Det blev mere eller krisen det. Ja, og det betyder så, at han til sidst faktisk må træde tilbage, eller sådan i ydmyget forlaget politik. Han forsøger sidenhen, i øvrigt jo et comeback, lad os lige få det på banen et øjeblik. Han forsøger simpelthen at blive borgmester i ingen mindre by end New York City. Og bliver fuldstændig ødelagt i den valgkamp af sine tidligere eskapader, og det bliver et meget sørgeligt forsøg på et comeback, han foretager sig der. Så det her, det klæber til ham, og han er i dag en vittighed i amerikansk politik, som alle bruger som sådan et eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Men det er jo tydeligt for mange, at Weiner ikke selv ved, han er en vittighed. Men lad os lige komme ind på, fordi i den forløbende uge, der dukker han så op igen. Han er ikke længere politisk direkte relevant i hvert fald, men han er pludselig på forsiden af The New York Post. Og The New York Post, for dem, der ikke måtte vide det, det er sådan et dagblad, der får Ekstrabladet og BT til at virke som dagbladet Information, ikke sant? Ja, nu viner så, at han har haft endnu en, en meningsudveksling med billeder med en kvinde, som viser sig at være en Trump-supporter, der er meget, meget glad for, at hun kan vise verden, at Anthony Weiner ikke er en mand, der har lært meget af fortidens fejl. Og denne gang sender Weiner så et billede af sit eget barn, der ligger ved siden af sig selv og er sig selv i boxershorts, hvor man kan se, at der er en grund til, at han har boxershorts på. Og det billede er så den sidste kapitel i Wiener-sagen indtil videre, men det er også sidste kapitel i Wieners ægteskab. Og vi skal jo huske, at Anthony Weiner ikke er gift med hvem som helst. Nej, han er jo ikke gift med Hillary Clinton, men det er tæt på, ikke? Jo, han er gift med Hillary Clintons mest betroede medarbejder, Hugh Mamadin, som er den, der... Hvis der er nogen, der har lige så stor indsigt i, hvad der sker i Clinton-kampagnen, som Clinton selv, så er det hende, og måske har hun endda adgang til flere oplysninger. Det er hende, der sådan samler alle trådene omkring Hillary Clinton, og er den, Hillary Clinton går til, når det skal være strengt fortroligt. Lad os lige introducere vores gæster i dag. Jeg starter lige med Sarah von Essen, historiker tidligere, og journalist og tidligere studerende ved et amerikansk universitet, Columbia, i netop New York City, og forfatter til en Hillary-bog tilbage i 2008. Når du følger den her sag med Anthony Weiner, det ved jeg jo, du følger meget tættere end noget andet. Hvad er det så, der fascinerer ved den i virkeligheden? Hvorfor er det, det betyder noget? Jamen, det er jo netop meget interessant, fordi han var det her store håb, ikke? Kongresmand for Queens. Og det her, det er tredje gang, det her sker, ikke? Altså, den der, som Mads også sagde, han er tydeligvis, han ved det ikke, han kan ikke stoppe sig selv. Og det er jo i sig selv fascinerende, at han har så lidt impulskontrol i den position, han har. Og det er jo, men så bliver det jo også helt utroligt pikant på grund af den kvinde, han er gift med. Og det gør det jo af flere grunde. Det gør det jo også fordi, at hun bliver betragtet som Clinton-familiens anden datter. Clinton-familien har deres egne ægteskabelige issues gennem årene. Det tør siges. Det er en pæn måde at sige det på. Bill Clinton var åbenbart rasende på Anthony Weiner, og man kan sådan se det for sig, hvordan det her går, altså nogen, der skal ud på andre og i de her situationer, og mærkværdigt det måske har set ud. Men også det her med, at han er tæt på hende, og det har altså Trump jo så brugt og har prøvet ligesom at tørre den af på Hillary Clinton og sige, tænk, at Hillary Clinton i kraft af, at hun har den her betroede medarbejder, der er gift med den her pervert, som han kalder ham, kan vidste, om han har adgang til fortroligt også, ikke? Og det kan han jo tydeligvis ikke styre, han kan ikke styre sig. Mark Thorsen, vores anden gæst i dag, særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg. Du følger jo det, vi kalder det dybe web nært. Du følger med i enhver slibre detalje i det amerikanske valg. Så når du ser det her, Mark, altså, hvor meget fylder det? Jamen, det fylder jo rigtig meget på den kulørte del af nettet, kan man sige. Det har været alle steder. Også fordi der er jo det åbenlyse sjove ved den her historie, at Wieners navn jo er et synonym for, ja, dealer på amerikansk, og derfor har det her jo alt, hvad to hurt jokes er lavet af, kan man sige. Og så er der jo på det dybe web, og jeg ved, du elsker at tale om det, David, jo rygter om, at Hugh Mamadin jo ikke kun er en betroet medarbejder til Hillary Clinton, men også er Hillarys mangeårige lesbiske kæreste, og derfor er der jo alt, hvad en skandal kan være lavet af i den her sag. Ja, når du refererer, hvad der foregår på det dybe web, Mark, så er det også fordi, at det betyder noget i en amerikansk valgkamp. Det fylder noget, det bringes hurtigt op i de eksisterende medier. Og den her sag, Huma og Anthony Weiner og Hillary Clinton og alt det der, det bliver sådan en fortælling for dem, der ikke kan lide Hillary Clinton, om at noget er helt galt med deres moral. Ja, der går jo alle mulige mærkelige historier om, at folk, der kommer tæt på Clinton-familien, dør i underlige ulykker. Vi har hendes lesbiske kærlighed, angiveligt, som så har en mand, der sætter billeder af sig selv. Det er jo fuldstændig rablende skørt, men det er jo noget, der fylder i sådan en valgkamp. I hvert fald, når valgkampen ikke handler om politik, som den ikke gør så meget lige på nuværende tidspunkt. Vi skal lige, Mads, have et klip ind, som jeg vil bede dig om at introducere, for det er et klip, hvor Anthony Weiner faktisk taler lidt om sit efternavn. Ja, man kan sige, Weiner har jo altid været bevidst om, at efternavnet jo har en dybere mening, så at sige, og her forsøger han sådan at tage det up front og være midi omkring sit eget navn, og forsøger at nok mere at få sit navn over. Altså, Weiner betyder jo både den pølse, der er en hotdog, eller betyder en pølse, men det kan også betyde en tissemand. Og der kan vi sige, at i det her spor mellem at få ens navn til at være enten en penis eller en frankfurter, der går Weiner efter frankfurtermodellen, fordi han nok tænker, at den er mindst sprængfarlig. This is a great opportunity for all of us to get to know each other in a a more, a less formal setting. You know, we work with each other a great deal, but we really don't get a chance to really get to know one another. And so this is a chance for me to answer a couple of the questions that you might have about me, ones that I frequently get, and there's really not a chance to talk about it. It is true, it's difficult having this name. I admit it. It is something that caused me a lot of ridicule and hardship. It is simply in my neighborhood not easy to be named Anthony. But in fairness, I did hear the last original Wiener joke in like the fifth grade. So now I embrace it. I mean, I freely embrace it. It's so much, it's part of me. It's part of the campaign slogans. It, you know, it's I use vote for Wiener, he'll be frank. Vote for Wiener, he's on a roll. Vote for Wiener, he'll relish your votes, Denny. That's a very good one. But in fact, some of you have done some real research, which probably means none of you have. My family didn't always have this name. In fact, my great-grandfather, when he came here from Ellis Island, changed it. His name, of course, was Harold Schmuck. By the way, I do the Wiener jokes around here, guys, and really, like, who is Boehner fooling? What am I, like, Anthony Weiner? What am I? I mean, like, who are you? Like, I'm serious, brother. Just embrace it, you know? I mean... Der har vi jo en anden, der har et morsomt navn i amerikansk politik, der lige blev introduceret her til sidst. John Boehner, der har besluttet sig for på et tidspunkt, at Boehner... Det skal udtales Boehner, og det er jo noget andet, der er enormt morsomt, at Anthony Weiner bringer det ind her. Og det er jo lidt sørgeligt at se tilbage på det her klip, fordi det var fra den periode, hvor Anthony Weiner stadig forsøgte på en eller anden façon at få sin karriere tilbage og tage sit politiske liv tilbage og selv mislykkes med det, da han simpelthen ikke kan lade være med at sende de her billeder af sig selv rundt i... til alle, der har lyst til at modtage dem, når han flørter med dem. Nå, som den voksne i rummet, som jeg hellere at sige, som Michelle Obama så smukt sagde på et tidspunkt, when they go low, we go high. Så nu løfter jeg niveauet, og det gør jeg simpelthen ved at bringe det politiske spor ind her. Fordi, som I var inde på lige før, så er den gode Wiener gift med, eller hvad? Sammen med Huma Abedin, som nu, vist nok, angiveligt endeligt har forladt ham. Men hvis vi lige taler lidt om hende, fordi hun har jo den rolle, du var lige inde på lige før, Sara, at hun bliver opfattet som en, der er altså problematisk, hvis man ser på det fra Trump-kampagnens side i hvert fald. De anklager hende i alle deres forskellige medier for at være en saudiarabisk spion, for at være den, der dækker over Hillary Clintons e-mail-skandale osv. Men hvad er det for en rolle, hun spiller? Jamen, hun er ligesom, hun har også været sådan, Hillary Clinton første leder, var hun hendes buddy double, eller det tror jeg ikke, det hedder, men hun er ligesom rejst med hende, hun er meget tæt på hende. Men jeg tror også, det hun har været med til at illustrere, det er sådan de her sådan lidt konstante sådan gråzoner, som nogen mener, familien Clinton arbejder i. Hun har ligesom haft sådan tre job. Hun var freelancer i udenrigsministeriet, mens Hillary var udenrigsminister. Hun arbejdede også lidt for Clinton Foundation og et tredje konsulentfirma. Så det er også det. Hun er lidt, hun har ligesom fået den der Clinton-fasong, er der nogen, der mener, ikke? Hvor man netop bevæger sig på en måde, som måske ikke er udefra set. Altså logisk i Clinton-verden, men udefra set problematisk og gråzoneagtigt. Og det er problemet her. Og så er der selvfølgelig hende, som jeg sagde lige før, at Trump siger det der med, at hun ligesom er gift med en mand, der er, altså, som er så vanvittig, og så hun går rundt, og hun ved alting og har adgang til fortrolige oplysninger. Og det, hun jo også har, Mads, det er, at hun er åbenbart den, der har været medvirkende til, at Hillary Clinton har sin sag med den såkaldte private e-mail-server. Ja, altså, det er jo, altså hun er jo placeret der i kampagnen, hvor der spiller hun en afgørende rolle. Og man kan sige, at det der er jo at tydeligvis Trumps ærende, det er, at han vil på en eller anden façon vil han gerne have det her ikke til bare handle om et ægteskabeligt problem mellem Anthony Weiner og konen Huma Abedin. Det her skal gøres til noget, der kan få mindet folk om, at Clinton-lejren, der er også noget der med dem og løsslåben seksualitet eller seksual moral, der er anderledes end resten af USA. Der er noget med oplysninger, der siver ud og så videre. På en eller anden måde skal den her sag med vold og magt slæbes ind på den politiske scene, og det er sådan lidt uskyndt at være vidne til, men man kan godt forstå, hvis man sådan skal tænke det fra Trumps perspektiv, hvorfor han forsøger at gøre det, fordi det rammer nogle punkter, som mange synes er meget betænkelige omkring Clinton-familien. Jo, og så er det vel meget rigtigt, som Sara var inde på lige før, nemlig at Huma Abedin i den periode, hvor Hillary var udenrigsminister, altså indtog forskellige roller, altså både var en ekstern konsulent, var en freelance-medarbejder for hende, arbejdede lidt for fonden osv. Altså det der med, som Clinton-familien altid bliver anklaget for, at ting bliver blandet sammen, private økonomiske interesser, politiske interesser. Det er noget, der altid, er slående ved alle sager, der har været omkring Clinton-familien. Det er, at man begynder altid i det ene hjørne og tror, at det her kan begrænses til sådan noget, der indeholder nogle enkelte spørgsmål om 2-3 personer. Men man ender altid med et kæmpe net af personer og begivenheder og navne, der går igen, der hele tiden dukker op. Og derfor er det sådan gefundet fristende altid at være i gang med en analyse af, hvad der foregår i Clinton-lejren, fordi de altid bruger de samme personer igen og igen i sådan et næsten sådan pyramide-hierarkisk opstil organisation, hvor i toppen sidder Clinton-familierne, og ned i systemet, der dukker der alle de her navne op igen og igen, og der er Huma Abedin en af dem, der bare har været med altid, og som altid dukker op, og hvis man på en eller anden måde kan svært hende til, så kommer man virkelig, virkelig langt ind i Clinton-rækkerne og får ramt en, der så er det meget nær. Så det her handler vel også om magt, når man er i sådan en kampagnesituation her, at nu har Trump, som jo er langt bagud i meningsmålingerne, den der sag med e-mails og sagen om, at Clinton-familien er en mærkelig familie, det smelter nu sammen, så den skal vel have fuld kraft på fra Trump-lejens side. Ja, og det får den så også. Der er jo også et spor i den her sag, som handler om, at altså som noget, der ligner korruption, hvor at folk, der har doneret til Clinton Foundation, altså den her Bill Clintons fond, har haft nemmere adgang til Hillary Clinton som udenrigsminister. At man ligesom har kunne købe sig til indflydelse. Det er sådan et spor, man gør meget. Og det er selvfølgelig klart, at det tager jo noget af det brand for Hillary. At, altså, det er jo et af hendes stærkeste kort, at hun var en kompetent og dygtig udenrigsminister. Men hvis det, hendes udenrigsministerpost går ud på, det var, om jeg så må sige, at blive betalt for ventetjenester, så kan du pille hende noget ned i størrelse, ikke? Og det gør man jo med fuld kraft fra Trump-kampagnen. Men jeg lige må komme ind på den e-mail-sag, for den fik jo en ny drejning i den her sag. Vi talte om en gang i sommer, kan jeg huske, at nu så det ud, som om den e-mail-sag muligvis var lagt død. Det var, da Justitsministeriet gik ind og sagde, ja, der er sket noget beklageligt, men vi føler ikke adgang eller føler grund til at fortsætte sagen. Men den bliver ved med at poppe op. Ja, stadigvæk er der ikke så meget substans i e-mail-sagen. Den handler ikke så meget om det, der står i de e-mails. Den handler ikke så meget om sikkerhedsbristen længere, som den handler om forsøget på at dække over det og skjule det, og den måde Hillary Clinton har talt om e-mailsene på. Der er nu pludselig dukket 15.000 yderligere e-mails op, nærmest ud af den blå luft, som melder sig på banen i sagen, og der kan stå noget i dem, og som Mark er inde på, så er det ret tydeligt, at hvilket er ret almindelig amerikansk politik, at man bruger det system, der hedder pay for play i Clinton-lejren. Det vil sige, hvis man vil have adgang til at tale med dem, så skal man betale. Og måden, man betaler på, det er ved at donere penge til deres til The Clinton Foundation. Og det er så tydeligt, at det er den måde, de opererer på. Problemet er bare, at sådan fungerer amerikansk politik, og problemet er nok også, at The Clinton Foundations arbejde er svært at sætte en finger på. Altså, det er virkelig velgørende arbejde, der foregår i den forbindelse. Så hele e-mail-sagen skal nok, det er stadigvæk, igen, det er ikke substansen, man skal se så meget på. Det er mere den måde, Hillary Clinton helt sådan per refleks taler usandt, ikke er fuldstændig oprigtig, eller nogle gange også, må man sige, stiller sig op og direkte fortæller en løgn om noget, hun må vide, hun senere bliver fanget i. Men Sara von Essen, du har skrevet den her bog om Hillary Clinton tilbage i 2008, og Hillary er jo den perfekte personen, der altid har styr på tingene, personen, der havde lavet sin lektie, læst alle sine notater, selv skrevet dem, hvis ikke hun synes, de var gode nok. Altså den her perfekte dame, hvordan kan det være, at hun hele tiden bliver trukket ind i sådan noget, som det Mads lige beskriver her, som ikke, rent du sagt, virker særlig pænt? Og det er jo det, der sker igen og igen, og det er jo også det, altså det er også den der perception, det er blikket på de her, fordi det minder os om noget, vi kender fra 90'erne, for det er de her kinesiske æsker, altså undersøgelser, der starter et sted med familien Clinton, og så fortsætter, og så altså i værste fald er overlagt, og i bedste, eller hvordan man nu ser det på, er inkompetence, ikke? Altså i det hvide hus i 90'erne, så dukkede der jo pludselig ringben op med noget, man savnede fra en undersøgelse her og der, ikke? Og det er jo lidt det samme her, som der også er kommet frem i den her FBI, det her paper, som FBI har publiceret i den her uge, ikke? Der har ikke været styr på hendes håndholdte devices, på hendes Blackberries og sådan noget. Og det er også, at det er sådan et underligt side, parallelt spor, der kører med Hillary Clinton. Det er det her, altså tjusk, og det ser jo netop vildt ud i forhold til, at hun har været denne her altid policies, stærke studios, stræberen, der havde styr på det. Og så har der bare været det her sådan rod, måske, eller overlagt, det ved vi. Altså, det er jo igen, hvem der ser på det. Men, og jeg tror også, som Mads siger, det handler meget om det blik og den fornemmelse af, at det er en historie, man kender. Altså, helt tilbage i Arkansas, hvor vi er ved sjove navn, der blev Bill Clinton kaldt Slick Willie, ikke? Altså, der er jo hele tiden den her idé om de her sådan lidt glatte, lidt hurtige, de her måder ligesom at sno sig hos Melvin Clinton. Slick Willie, for dem, der ikke måtte vide præcis, hvad det betyder, så vil jeg her bringe på banen, at Willie er et andet øgenavn for en tissemand, ikke sandt? Nu sagde jeg det. Nu sagde jeg ordet i radio. Det gjorde du, David, og du brugte første mulighed til at skrive den tanke. Mark, det der med, som Sara lige var inde på, at det er sådan en kinesisk æske, når man begynder at åbne op der hos, man finder ud af en eller anden ting. Den der sag, e-mail-sagen, det er jo rigtigt, som Mads siger, der har ikke været sådan nogen, her står noget virkelig slemt i en e-mail, men den der fornemmelse af, at der hele tiden er mere, der er flere iPads, iPhones, Blackberries, hvad ved jeg, det er vel en ganske ubehagelig ting for kampagnen. Det er enhver rådgivers mareridt at have en kandidat, som helt notorisk ikke taler sandt, når hun bliver spurgt om de her ting, fordi der netop dukker ting op. Og det, der er med Hillary Clinton, det er, at man sidder tit tilbage med sådan et billede af, at det er meget koreograferet. Altså, når man bliver konfronteret med, om man har gjort noget forkert, så er det rigtige svar, om man så må sige, jo altid at sige, nej, jeg har ikke gjort noget forkert. Det er ligesom, om det ikke er i hendes natur at indrømme, ja, jeg begik en fejl. Jeg skulle nok ikke have åbnet e-mails på den her telefon. Fordi hvis hun havde gjort det, så havde den sag jo været død nu. Men i stedet for, så har hun kravlet fuldstændig op i træet og har sagt, der er ikke begået noget som helst, og der er intet at komme efter. Og det vælter ud med det ene bevis efter det andet, der viser, at hun i hvert fald ikke har talt sandt. Og om der så er sket noget strafbart, der er muligt andet, det er et andet spor, men hun har helt definitivt ikke talt sandt om de her ting. Og Mads, det har hun jo ikke. Hun har jo ikke talt sandt i hele det her forløb omkring de e-mails, så det er jo et rigtigt problem. Ja, det er det. Jeg tror dog, hvis jeg skal forsøge at forsvare Hillary Clinton lidt her, at det forsvæver mig, at Hillary Clinton er en politikertype og en person med en teknologisk indsigt, der er på et niveau, hvor vi nok må sige, at det er ikke sikkert, hun helt ved, hvad der foregår. Jeg ved godt, at Mark her vil sige, at det er et tegn på, at hun at hun måske ikke helt er så åndsfrisk, som hun bør være. Men jeg tror, at vi har jo alle sammen det her familiemedlem, der ikke kan finde ud af at tænde en brødrester, eller bruge en mikrobølgeovn, eller synes, det er forfærdeligt, at man ikke længere har fastnettelefoner osv. Altså, og som tror, at computer er bare en fase, det forsvinder snart igen, internettet osv. Og jeg tror, Hillary Clinton lidt er i den der kategori. Hun minder mig faktisk lidt om John McCain, der i 2008-valgkampen blev afsløret i, at han ikke kunne finde ud af at sende e-mails. Mm-hmm. Og jeg tror ikke, Hillary Clinton sådan teknologisk er langt videre, end John McCain er, og derfor tror jeg ikke, at hun helt sådan forstår, hvad der foregår her. Og nogle af de mails, der er blevet offentliggjort nu, det er jo mails, der demonstrerer, at Hillary Clinton ikke kan finde ud af at bruge simple tekniske hjælpemidler. Der er en, Mark, du kan huske den, der er en mail. Ja, der er en mail, hvor hun spørger nogle af sine rådgivere om, hvordan hun finder ud af, hvad der kommer i tv. Så hun kan tydeligvis ikke finde ud af at slukke tv-programmer på internettet. Bare som eksempel. Lad os lige tage et lille klip, fordi i fredags der optrådte den amerikanske megastjerne stand-up-komikeren Amy Schumer her i København. Og en vits, hun ikke havde med der, men som vi har fundet på nettet fra hendes tv-show, det er netop en vits, hvor hun, eller en komisk indslag, hvor hun har forsøgt længere at forklare sin mor, der er på Hillary Clintons alder, hvordan man bruger en computer. Det er ikke lykkedes, og derfor så er hun nu gået i terapi hos en psykolog. Så samtalen, der foregår her det næste minut, det er altså mellem en psykolog, Amy Schumer, der er datteren, der forsøger at forklare sin mor, hvordan en computer virker. Mom? What's the issue you've been having with your computer? Oh, I just wanted to email that cute picture of you and your sister to your uncle, Pat. But the photos just disappear. I just think that machines don't work around me. They don't. Okay, well, let's just turn on your computer. Isn't it on already? No, I know. I pushed the little button thingy. Mom, you know how to turn on your computer. Don't talk to me in that tone, honey. I didn't grow up with these things. Amy, What are you hearing your mother say to you? I hear her saying that she doesn't know how to turn on her computer when I know for a fact that she does know how to turn. Easy. Let's just take it easy. I knew yesterday, but I don't know today. Can you see how that doesn't make sense? You forget. All right. How can you accept her request in a spirit of generosity and maturity? Okay. Mom, you press the on button. There you go. It's on. All right. Now, where's your photo folder? If I knew that, I wouldn't be asking for help. I don't have all day to stare at computer screens. Ja, Sara von Essen. Det der, det er jo billedet på sådan en typisk fortælling om en 70-årig kvinde, der ikke kan finde ud af at bruge internettet. Det er jo Hillary Clinton. Ja, og det er jo også, altså, det er jo reelt. Altså, det, og der var også altså, en af de sådan mere sådan, der var også en anden udveksling, der fra de her e-mails, der er kommet frem, hvor hun netop med Huma Abedin prøver at få hjælp til at altså bruge en fax, og altså det er jo sjovt på mange niveauer, fordi hvem bruger en fax? Og så er der den her lange sådan e-mail udveksling, hvor det er sådan noget med læg røret på, tag det op igen, ikke? Altså sådan i flere omgange. Og ja, og altså, og jeg vil også bare lige sige til noget, vi sagde før, altså man kunne sige netop det der med, at Hillary Clinton ikke siger sandheden og sådan noget. Hun vil jo også selv sige, at hun jo blevet angrebet, at hun bliver angrebet igen og igen og igen, og at det også er derfor hun ikke gør, altså at hun er på altså altid i defensiven, altid i forsvarsposition. Så på den måde synes jeg også, at de der historier hænger tydeligt sammen med den måde, som familien Clinton måske har gebærdet sig på. Det er svært at finde ud af, hvad der kom først, hønen eller ægget, men der er helt klart en dynamik i gang der også. Ja, hun bliver altid jagtet af the right-wing conspiracy, naturligvis, i hendes eget billede, og også i Bill Clintons billede i øvrigt. Men sig mig lige, er det ikke uheldigt for, hvis nu Mads har ret i, hvad han siger før, og hvis Amy Schumer måske også har ret det, hun siger her, så er der jo sådan et billede af en kvinde, der gerne vil være præsident, der ikke forstår sig på moderne teknologi, det som alle bruger hele tiden. Det er vel sådan et billede, at man er fuldstændig fraværende fra virkeligheden. Fuldstændig, og det var jo et kæmpe problem mod Obama. Altså, det var i høj grad det, han virkelig kunne tryne hende på også dengang. Så siden er der jo kommet den her fantastiske billede, som hun jo også har, hun bruger også, hvor hun sidder der med sine solbriller, med sin BlackBerry. Altså, hun har jo også helt, kampagnen har jo helt sikkert også prøvet at få hende i gang på de her, hun er på sociale medier og joker og prøver at bruge det, men der er helt klart et troværdighedsproblem der med hende, at i forhold til, hvordan hun agerer teknisk, og så når de her ting kommer frem, så tænker man, gud, hun aner ikke, hvad hun laver. Nå, nu skal vi også huske, at det er et program, hvor vi er fair and balanced, så derfor taler vi ikke kun om Hillary Clinton. Vi skal også tale om den anden kandidat, Donald Trump, fordi han var jo i den forløbende uge, Mads, på sin første sådan, det lignede næsten præsidentrejse. Han var en tur i Mexico City. Ja, Trump har gjort det, som er blevet sådan en vane for republikanske udfordrere, eller den folk, der stiller op til præsidentembedet i nyere valgkampe, at man tager lidt til udlandet i løbet af valgkampen for at få givet sig selv sådan måske en aura af, at man også er i stand til at fungere som slags statsmand. Vi så, at Obama jo var i Berlin i sin tid og behyldede det, og det var et meget, meget vellykket besøg for ham, og mange brugte det til sådan skabe en fortælling om, at hvordan kan Hillary Clinton i 2008 anklage Obama for ikke at være tung nok, hvad angår udenrigspolitik og erfaring, når det tydeligvis er, at der er en hel verden, der står og råber på, at han bør blive USA's næste præsident. Senere så man så Mitt Romney tage til Europa, og det var et rigtig elendigt besøg, hvor han tit sagde nogle ting, som fik folk til at tænke, at han nok ikke var færdig med sin dannelsesrejse, hvad handlede om udenrigspolitik. Og så har vi så Donald Trump, der tager til Mexico. De rykker sådan tættere på, hvad der er udlandet for USA, og det er nok lidt også der, vi har Trumps udenrigspolitiske horisont, må man nok sige. Man havde selvfølgelig spekuleret meget i, vil Trump være i stand til at fungere som statsmand? Det er jo ikke det, man sådan tænker, når man ser Donald Trump, at han bliver en stor statsmand. Og vil han komme i skænderi med mexikanerne, og vil det blive et fysisk skænderi? Der var mange spekulationer om, hvordan det ville gå ham. Og det, der så sker, det er jo, at han bliver modtaget af den mexicanske flamboyante præsident Enrique Peña Nieto. Og der er sådan et møde bagefter, sådan et pressemøde, hvor de står sådan, og vi er de to officielle podier. Det ser meget flot ud. Og der siger Donald Trump en række pæne ting om Mexico og mexikanere. Det er noget langt fra nogle af de mere spektakulære ting, han har sagt om Mexico og mexikanere tidligere. Jeg kan sige, her der gør Trump noget, som det undrer mig ikke, at han pludselig siger noget helt andet, han har sagt indtil videre, for det har han lavet lidt sive, at det kunne man godt forvente ville blive en del af den nye Trump, som er kommet efter, at Kellyanne Conway er blevet hans nye kampagnechef, at nu forsøger man at være mere venlig. Det også slår mig, det er, at mange har haft de her spekulationer om, vil Trump kunne være leder af en stor nation, når han sådan kan finde på at sige hvad som helst. Og det jeg ser, når jeg ser Trump tage afsted, det er, at Trump er jo egentlig en typisk forretningsmand, der godt kan lide at komme hjem med en god aftale, og man får ikke en god aftale ved at sige til andre, at man synes, deres kone ligner en hund eller sådan et eller andet. Altså, han er meget venlig, og han prøver at tale det publikum, han er blandt op nærmest præcis, altid. Præcis, men CNN var ikke så venlig ved ham, for de har lavet et lille potpourri på et lille minut, hvor de sammenklipper ting, som Donald Trump sagde, før han tog til Mexico, med de ting, han sagde, da han var i Mexico. Lad os høre det her. We are united by our support for democracy. They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. Mexicans are just beyond reproach. They are not our friend, believe me. And they are amazing people, amazing people. They're sending people that have lots of problems. And I happen to have a tremendous feeling for Mexican Americans. They're bringing drugs. They're bringing crime. Spectacular, spectacular, hardworking people. They're rapists. And some, I assume, are good people. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words. Yeah. We did discuss the wall. We didn't discuss payment of the wall. That'll be for a later date. Yeah, that'll be for a later date to discuss, hvem der skal betale den store mur, som Donald Trump angiveligt vil bygge over for Mexico. Hvad er det, du hører der, Mark? Det er jo meget klassisk, at man doserer sine budskaber lidt afhængig af, hvem tilhørerne er. Det er der jo ikke noget usædvanligt i, og det er noget, man skal kunne i politik. Og når man er i udlandet, så kaldes det jo diplomati. Så det, som Trump gør her, er jo sådan set ikke så usædvanligt. Det, der måske er lidt specielt, det er, at der er en meget stor afstand mellem budskaberne. Det er ikke sådan, at det er ikke en lille tonedrejning, der er talt om. Det er jo helt forskellige budskaber. Men man kan sige, Trump har jo på en eller anden måde behov for at vise, at han kan det her med at være en statsmand. Dem, der godt kan lide hans hårde immigrationspolitik, vil jo nok egentlig ikke tænke, at han nu er blevet et helt andet menneske, fordi han har været i Mexico. Så set fra sådan et rådgiversynspunkt, så tror jeg egentlig, at den rejse til Mexico var meget godt givet ud. Hvad siger du, Sarah, når du hører ham tale på den der måde? For det er jo åbenlyst, når vi hører det her sammenklip, at der er en verden til forskel. Det er ikke som Mark siger, vi skal lige dosere det en lille smule, 10% i den retning. Det er jo komplet modsat budskaber. Altså, ja, hvad kan jeg sige? Altså, andet end at give dig ret. Altså, det er jo ret vildt, men jeg er da helt enig. Jeg tror, at, altså, han så jo godt ud der, og han fik en scene. Han fik en lejlighed til at ligne en verdensmand, og der er jo, altså, der er jo mange i Mexico, der har spurgt sig selv og i verden, hvorfor at han fik den. Altså, hvorfor Mexikos præsident gav ham den mulighed for ligesom at stråle på den platform. Og så sker der jo det, at han til sidst, som vi lige hørte i klippet her, der siger han jo, vi har talt om muren, men vi har ikke talt om hvem der skulle betale den. Og lige efter han har sagt det, der går præsident Nieto fra Mexico så ud og skriver på sin Twitter-konto, lad mig gentage, hvad jeg sagde personligt til herr Trump, senior Trump. Mexico vil aldrig betale for den mur. Påstand mod påstand, eller hvad, Mads? Jamen, Trump har jo lavet en plan, man simpelthen ikke kan skyde igennem, så det kommer mexikanerne slet ikke til selv at afgøre, for Trumps plan er, at han på dag 1 som præsident, der vil han indefryse alle mexikanske økonomiske aktiviteter i USA, og på dag 2 vil mexikanerne betale for muren. Så altså, jeg kan ikke se, at han kan skrive, hvad han vil på Twitter, den kære mexikanske præsident, men Trump, han har simpelthen lagt en plan, som mexikanerne kan komme rundt om. Det minder jo næsten om sådan en spaghetti western, det der foregår her, ikke? Fordi det er Trump med den store revolver pegende mod den her mexikaner, der dog ikke havde sombrero på under mødet, men det er jo alle de der ting, der spilles på her. Jeg tror, mexikanerne overrasker over, jeg tror ikke, de er så overrasket over, at han kom dem i møde, og nok mere i møde, end man havde forestillet sig. Og jeg tror heller ikke, de er overrasket over, at da han så kom hjem, altså trak han lidt i land igen og fandt et budskab, der mere passede til sine egne tilhængere. Jeg tror, det de synes var mest overraskende over, at det skete på samme dag. At han valgte samme dag til at give sin blødeste tale nogensinde omkring Mexico og mexikanere, at på selv samme dag valgte han også at holde den hårdeste tale nogensinde om Mexico og mexikanere. Og det er det, der simpelthen får nogen til at blive en lille bit smule forvirret. Nu hedder det her program jo ikke Mexico Nyt, men jeg synes alligevel, at vi lige skal fortælle om præsident Nieto et øjeblik, fordi han havde formået efter næsten tre år ved magten ud af sin seksårige periode at blive i meningsmålinger den mest upopulære præsident Mexico nogensinde har haft, og han havde lykkes nu at falde i målingerne efter, at han tog imod ham. Men det er heller ikke så mærkeligt, fordi for ikke så lang tid siden, der sammenlignede præsident Nieto faktisk Trump med Hitler. Så vi er virkelig ude at bruge hele ordforrådet. Men prøv lige at fortælle mig nu, Mads, hvad er Donald Trumps politik, når det handler om indvandring? Jeg må sige, at jeg tror ikke, Donald Trump har bevæget sig så meget, som man går og snakker om. Jeg tror, Trump stadigvæk er lidt det samme sted. Og det vil sige, at Trump ønsker, at den politik, som Obama allerede har sat i værk, nemlig at man sender flere hjem, at man skruer op for det. I Obama, under Obama-administrationen er der 400.000 illegale indvandrere i USA, der er blevet sendt ud af USA igen. Og det ønsker Trump skal fortsætte. Han ønsker bare, at det skal kobles med en meget strengere grænsekontrol, og at man ikke skal lave det, der hedder The Dream Act, som er et program, der skal give en vej til at blive lovlydige borgere i USA for mennesker, der er kommet illegalt ind i USA. Så egentlig er Trumps politik nok, sådan som jeg hører det, tæt på at være den, det hele tiden har været. Den, der hele tiden har været på tegnebrættet. Det, der så er lidt, usædvanligt her, er, at Trump har hele tiden leget med sådan nogle meget markante budskaber. Lad mig prøve at give et eksempel. Trump synes, at det program, Eisenhower lavede i 1954, der hed Operation Wetback, som de fleste er enige om, var en katastrofal operation, som handlede om, at man ville samle en masse illegale mexikanere i USA og sende dem ud af USA. Den endte med, at man efterlod mange mennesker i en stegnehed ørken, hvor 88 af dem døde simpelthen af tørst og så videre. At man er enig om, at det var et program, der var fuldstændig skudt ved siden af, og man måtte ud og undskylde for det bagefter. Det program, synes Trump egentlig, var et godt program. Man skulle bare have fløjet dem længere væk. Man skulle ikke have placeret dem bare der. Og på den måde, der sender Trump hele tiden, så han leger hele tiden med sådan nogle signaler. Og du ved, at det er ligesom i en dansk kontekst, hvor man kan tale om, hvad skal vi gøre med mennesker, der kommer til Danmark, og hvor skal vi sende dem hen bagefter. Og hvis man er imod det og går over i den retorik med, at så kan vi flyve dem til Grønland eller kaste dem ud over ørken i en faldskærm og så videre. Og Trump tilhører den sidste kategori. Han leger hele tiden med sådan budskaber, der ligger der. Men politisk er han nok ikke meget andet end Obama minus Dream Act. Okay. Nu talte vi før sammen om, hvordan Trump-kampagnen udnytter den der sælsomme historie med Wiener og Hume og Abedin. Men her forsøger Hillary jo også big time at udnytte den her sag om Trumps udlændingepolitik. Hvad er det, hun gør? Hvad er det, hun forsøger på, når hun forsøger at stemple ham som, hun bruger hans egen ord, the great negotiator? Det er han så åbenbart ikke, siger hun. Jamen altså, lige nu holder hun jo utrolig lav profil, altså, så hun gør ikke så meget. Vi har ikke hørt fra hende her på det seneste, så hun lader ham sådan stege, vil hun, altså tror jeg er hendes taktik lige nu, men det er jo det, hun hele tiden siger. Altså tænk, at det her, vil I have en leder, der siger, you're fired, og alle de her ting, så hun spiller jo virkelig på det, som han går ud for, er hans stærke side, ikke, som hun prøver at pille fra hinanden. Det ved Mark meget mere end om jeg gør, men altså, ja. Ja, det som der, vi har snakket om nogle gange herinde, det er jo, at altså, i det omfang, der er en strategi i Trump-kampagnen, hvad er det så, den er? Altså, det er jo meget klassisk, at man i primærvalgkampen siger nogle relativt hårde ting og nogle højorienterede ting for at appellere til basen, og når man så kommer ind i den, om man så må sige, rigtige valgkamp, så bløder man lidt op på sine budskaber for at tiltrække nogle midtervælgere. Det giver meget god mening, det gør stort set alle kandidater. Det, som er lidt uklart med Trump, det er, at han har jo rystet sin kampagne her og ansat nye folk, og man skulle til at appellere til minoriteterne. Og der må man sige, der er jo ikke rigtig noget af den tale, han tager hjem og holder, da han kommer fra Mexico, som taler ind i den strategi. Altså, så det er sådan meget mærkeligt, at man den ene dag siger, nu skal vi i dialog med minoriteterne, og så holder man så den her tale. Det giver ikke rigtig mening. Og vi skulle huske på, at der er cirka 16% eller et eller andet, 16% af den amerikanske befolkning, der definerer sig selb som Hispanics, der er andre 12% i øvrigt, der er sorte. Så det er en ret stor vælgergruppe, når vi taler minoriteter i USA, som han ikke rigtig kan komme tættere på. Meningsmålingerne lige nu, Mads, er jo sådan, at hvis vi lige i de sidste uger har haft, at Hillary har været helt vildt enormt meget foran, så er hun stadigvæk meget formand, men ikke helt vildt enormt. Nej, den nye strategi for Trump, den mildere Trump, Trump, der læser op af en teleprompter, og Trump, der hele tiden vender tilbage til at grundlæggende fortælle det samme, altså have det, man kalder en stump speech, som man skriver ned, så man så bliver... altså kan levere på sådan de forskellige fasoner, alt efter hvor han er hen i landet, at den Trump er tydeligvis en, der er i stand til at berolige mange republikanere, der har været nervøse for, om de havde lyst til at stemme på ham. For nu, altså Trump stiger ret pænt i meningsmålingerne, og han stiger pænt i rigtig mange af svingstaterne. Det kan sagtens gå hen og blive et valg, der bliver tættere, end vi forestiller os, hvis Trump har held med den strategi, han er i gang med lige nu. Og det noget andet, der også er tydeligt, det er, at det her med, at når den ene kvejer sig, så bare trækker sig ud af valgkampen, som Hillary Clinton jo gør lige nu. Jeg kan ikke huske nogen valgkamp, hvor det har virket, at man gør det. Altså man bliver sådan set nødt til hele tiden at føre kampagne, og der tror jeg, man snart vil se Hillary Clinton komme på banen igen. Hvis man følger med på hendes hjemmeside, hvor der jo er altså simpelthen så ekstremt mange forslag til ting, man skal gennemføre i USA, at man har en mistanke for, at hun nogle gange måske glemmer, hvor meget hun poster af nye forslag til, hvad man skal gøre for USA, at meget af det må man komme ud og sælge på et tidspunkt, tror jeg, fordi ellers giver det ikke nogen mening, at man er så arbejdsom på policy-områder. Det kan være, hun har Mogens Lykketoft som rådgiver, for han havde jo i sin tid 10.000 veje til et bedre Danmark, da han stillede op i 2005. Men lad os lige prøve at gå tilbage til en valgkamp, Mads, hvor det faktisk var sådan, at den ene kandidat førte med så meget, at man var helt sikker på, at han vandt, så sikker, at aviserne faktisk dagen efter valget, eller en af aviserne, skrev, at han havde vundet valget i 1948. Ja, men så skal vi tilbage til valget i 48, hvor Thomas Dewey blev udskrevet i hvert fald i The Chicago Daily Tribune til at være valgets vinder. Og der har man et af de største politiske sådan comebacks i moderne amerikansk historie, nemlig da det lykkedes for Harry Truman at vinde valget i 48. Harry Truman, skal man huske, er i dag anerkendt som en af USA's meget, meget vellykkede og store præsidenter. Men han var ikke set som nogen sådan stor politisk figur i sin tid. Da Roosevelt gør ham til sin vicepræsident, der synes han så ringe om Truman, at han praktisk talt aldrig gider mødes med ham. Han bruger ingen kræfter på sådan selv at sætte ham ind i sin politik. Han regner ham ikke for noget, og det handler egentlig mest om, at han ønsker sådan ret bevidst at holde Truman ude af administrationen, fordi han ikke kan se, at Truman har noget positivt at bidrage med. Men så sker der jo det, at præsidenten dør, FDR dør i Warm Springs i Georgia i 45, og da han dør, så bliver Truman pludselig leder af det her system, hvor han jo knapt har fået at vide, at USA har udviklet A-våben og så videre. Altså han har virkelig ikke været velinformeret om, hvad der foregik, fordi præsidenten ikke regnede ham som noget. Og det var sådan et billede på, hvordan man så Truman. Og Truman er jo så en, der bliver ved med at overraske. Han får lavet en strategi for inddæmning af Sovjetunionen. Han får USA til at forblive på den internationale scene efter 2. verdenskrig og tage et ansvar i den kolde krig. Han får iværksat Marshallhjælpen, som jo er en af hovedhjørnestenene for, at Vesten rejser sig så hurtigt, som den gør efter 2. verdenskrig. Og han er generelt den, fordi den største frygt i USA efter 2. verdenskrig er, at de mange millioner soldater, der nu skal komme hjem til USA, at de vil sætte ny depression i gang, fordi de vil komme hjem og være arbejdsløse. Krigen har midlertidigt haft dem givet dem et arbejde, men hvad vil der så ske, når de kommer hjem? Og alt det styrer Truman, så at sige, USA igennem. Men der er hele tiden den her fornemmelse af, at han sådan er en undermåler. Og hans eget parti er ved at gå op i limningen. Man har en venstrefløj samlet omkring en tidligere vicepræsident for FDR, der hedder Wallace, der ønsker, at USA skal blive sådan en skandinavisk velfærdsstat, og vil helt sikkert i en meget mere socialistisk retning. Og så har man en Dixiecrat, der hedder Strom Thurmond, på Trumans højrefløj, som stiller op i sydstaterne og ønsker, at USA skal, det er sådan typisk sydstatspolitik, at USA er blevet alt for, skal vi sige, løs i koderne under demokraterne, og derfor har Truman så mange udfordringer, at man er overbevist om, at Thomas Dewey vil slå ham. Men Truman, og Truman er i den her periode, har han mistet grebet om kongressen, der er blevet mere og mere republikansk, og det ligner sådan at det bare skal være sidste punktum, der bliver sat, når Dewey bliver præsident. Men Truman tager på en lang kampagnetur, og så vælger han, at han har en fjende, nemlig den republikanske kongres, som han så går i sådan dialog via medierne med, og han taler den ned hele tiden og giver dem sådan altså overskriften for hans kampagne bliver Give Them Hell, Harry, og så rejser han næsten 50.000 kilometer i tog, og hver gang toget standser, så stiller han sig ud på bagperronen, og så fortæller han lidt om, hvorfor han synes, republikanerne i kongressen er åndssvag, og så kører han videre. Og til stor overraskelse bliver det her med, at han kæmper så hårdt, det tager amerikanerne til sig, og så kommer de pludselig i tanke om, at det jo egentlig er gået ret godt under Truman, og han får fire gode år i det Hvide Hus efter valgsejren, hvor han må give stafetten videre til Eisenhower i 52, som egentlig er ret vellykket for ham. Så det er altså den historie, som Donald Trump må sidde og kigge på. Det kan altså gøre lige meget, hvor langt man er bagud pludselig at vinde, og det vil selvfølgelig være en sensation. Men hvad der jo ikke er en sensation muligvis, det er, at vi ved, og det ved vi fra Donald Trumps egen læge, at hvis Donald Trump bliver præsident, så bliver han den med det hidtil bedste helbred, Mark. Ja, den sidste tid er der kommet en lægeerklæring ud om, hvor sund og rask Donald Trump er. Det er sådan en tradition, at præsidentkandidaterne frigiver deres nogle oplysninger fra deres læge om, at de har et godt helbred, så de er i stand til at varetage præsidentposten. Der plejer ikke rigtig at være noget opsigtsvækkende i den, men det, der er meget opsigtsvækkende i den her, det er, at han har simpelthen det bedste helbred, en kandidat nogensinde har haft. Ja, det skriver hans læge simpelthen. Og vi ved jo, at du, som du lige sagde, det er en tradition, det er ikke noget krav, at man som præsidentkandidat lægger en lægeerklæring frem, sådan så man kan finde ud af, om man er fedt til det store embede, man skal have. Det er jo også en tradition, at man fremlægger sin selvangivelse og årsopgørelse. Det har Donald Trump så ikke gjort. Det er måske, fordi han mangler en god sidegadevekselerer, der kan skrive den der årsopgørelse, fordi han har fundet en læge, som er det, vi vil kalde farverig, Mads. Ja, han er meget ekscentrisk at se på, og han har sådan et han ligner en, der lige er stået op i 1968 og er på vej til en festival, og har sådan nogle markante smykker rundt om halsen, som indeholder nogle helende sten og så videre. Han ligner ikke det, jeg havde troet ville være Donald Trumps læge. Men det sjove er, at Trump har jo den her måde at tale på. Altså han er altid i stand til sådan at sige det sådan nogle ting, som er, at noget det er sådan at be absolutely great, og det er fantastisk, og det incredibly awesome, the best people ever, og det er det er altid, det, han taler altid helt derop, ikke? Altså han kan ikke bare sige, at noget er godt, det er altid noget, er altid verdens bedste, og alt kan ikke være verdens bedste, selvom man så tænker over, men det tror jeg ikke Trump tænker over. Men så har han en læge, som simpelthen formulerer sig på samme fasong, og som i stedet for at lave sådan det, man vil kalde, altså de fleste, nu er jeg jo søn af en læge, og jeg husker da, at når min far går på arbejde, så er det sjældent, man sådan giver patienter et klap på skulderen og siger, at du har bare et fantastisk helbred. De vil trods alt godt høre lidt nærmere et diagnose om, sådan, hvad det er, de kom med, og hvordan det så er gået. Præcis. Men sådan er Trumps læge altså. Nej, men altså, vi skal alligevel lige høre et lille klip med Trumps læge, som bærer det smukke navn, Harold Bornstein. Han blev fanget, om jeg så må sige, forleden dag på gangen ved sin praksis af en nævenyttig journalist fra CNN. Lad os høre et lille klip her. Good morning, Dr. Bornstein. We met Donald Trump's doctor entering his Park Avenue office just as he's done for the last 35 years. Harold Bornstein is a 69-year-old gastroenterologist who took over this practice from his father and suddenly finds his lifetime of serving patients being turned upside down because of one letter. Hey, can I ask you just a couple questions? Did you really write that letter? Did I really write that letter yet? It is a letter Donald Trump produced last December to prove he is healthy. A note that has been ripped apart by other doctors because of what they say is strange wording, medically incorrect terms, and its unprofessional conclusions. Trump's test results were astonishingly excellent, he writes. And if elected, Mr. Trump, I can state unequivocally, will be the healthiest individual ever elected to the presidency. Combined with his somewhat unconventional looks and his unconventional patient, Bornstein has been made out in the aggressive election coverage to be somewhat eccentric. Somewhat unconventional looks, Mads. Det er jo sådan lidt dømmende, men du har jo ret, når man kigger på ham, så ligner han en, der er trådt ud af Woodstock-festivalen. Han ligner, håber jeg, USA's næste sundhedsminister, hvis Donald Trump bliver præsident. Det er det, han ligner. Det er det eneste, jeg ser, når jeg ser Bornstein. Mark, den der altså troværdighed omkring det her, fordi det, som CNN-journalisten siger, det er jo, at han ramser op, en hel masse andre læger har sagt nogle ting om, at han er simpelthen uprofessionel, den her læge. Ret interessant, ikke? Jo, altså normalt plejer de her lægeerklæringer at være omgivet med en vis interesse, men man kan sige, det der måske ikke er så slemt for Trump her, det er, at der er jo ikke nogen spekulationer om, at han ikke er sund. Altså, det ville være værre, hvis der gik rygter om, at Trump fejlede et eller andet. Der er jo nogen, der mener, at han har noget mentalt, men hvis vi lægger det til side. Altså, hvis der gik rygter om, at Trump fejlede noget, og der så kom en meget underlig lægeerklæring ud for en meget underlig læge, så tror jeg, at det kunne være meget skadeligt. Nu ser jeg det mere som et lidt kulørt indslag i en i forvejen ret kulørt valgkamp. Så for næsen, Hillary Clinton, udover rygterne om, at hun skulle lide af en hjerneskade, som Mark Thorsen har bragt på bane, så har vi jo også, via sine talrige studier på internettet, så har vi jo reelt et issue med Hillarys helbred, fordi hun jo faktisk, da hun trådte tilbage som udenrigsminister, jo faldt om, var syg i lang tid. Så hun har vel et problem der. Jamen altså, hun fik en lille blot klot, ikke? Altså, hun slog hovedet, ikke? Og det kommer jo faktisk også op i det her CIA, at der er nogle af de her, hun ser jo et par gange i løbet af de her, i det her nye paper, eller det paper, som CIA lige har fået FBI har fået adgang til. Hun siger, I don't recall, der var mange ting, hun kan huske, og på et tidspunkt siger hun faktisk, at det var også fordi, at der var måske nogle møder, hun ikke havde været med til osv., fordi hun var ved at komme sig over det her slag på hovedet, ikke? Og det kan jo igen åbne op for alverdens, ikke? Og igen, hun er jo heller ikke nogen vorhar, altså, og der er masser af billeder af hende, altså, vi ser jo tit, det ser jo sådan lidt fjollet, men vi ser jo sådan tit kandidaterne sådan løbe ind på scenen, altså en meget, meget kort distance, men det giver jo sådan en dynamik, og det, sidste gang, jeg så en tale, der blev hun ligesom lempet lidt af sted, og sådan op ad en trappe, ikke? Og bare de der billeder er jo meget, meget stærke, og med til ligesom at fodre de her historier, der så findes om hende, ikke? Ja, fordi historien er jo, at hun, altså dem, der ikke kan lide hende i hvert fald, siger, at hun er lidt ikke sådan helt fuldstændig frisk til embedet, og hun er 69 år gammel. Ja, præcis. Og så igen, ikke? Og sammen med, at hun ikke ved, hvordan man skal bruge en printer eller en fax eller sådan noget, ikke? Så det kan jo ligesom være med til at skabe det her billede af hende. Ja, så det er simpelthen en præsident på den ene side, kandidat på den ene side, der har lidt af en sygdom, for det har hun jo, og så en på den anden side, Mark, der har verdens bedste helbred. Ja, altså jeg ved, at man, da McCain stillede op som præsident i 2008, der var man i hans kampagne meget bekymret over, at HDTV blev lanceret på det tidspunkt, fordi det gjorde det nemmere at se alle hans leverpletter, som var kommet i anledning af hans alder. Så man skal bestemt ikke joke med det her med at være gammel, når man går ind i en valgkamp. Men gammel, det er de jo begge to, Mads, vi skal til at tænke på at slutte programmet af. Hvorfor betyder det ingenting i den her valgkamp i virkeligheden, at du har et par kandidater, der er 69 år gamle? Jamen, og det er jo ikke bare de to. Det er også Bernie Sanders, der var endnu ældre. Så det er åbenbart, altså den aldersfascisme, man tit ser i politik i andre lande, er ikke så udbredt i USA. Men man kan sige, at hvis man har kandidater, som er oppe i alderen og har, skal vi sige, hvor man kan lave en historie om, at de er så meget op i alderen, de ikke helt ved, hvad der foregår, så er det selvfølgelig problematisk. Men ellers er det noget, hvor man har set amerikanerne med stor sindsro har givet deres stemme til meget gamle kandidater. Da Reagan blev genvalgt i sin tid, var han jo på vej ind i sådan sit livs mentale efterår, og til sidst i sin tid som præsident, er han ikke helt til stede altid. Han er så aldersvækket, at han ikke ved, hvad der foregår, og den diskussion har man i USA på det tidspunkt, og alligevel stemmer de på ham. Og så det synes ikke at være noget, der sådan, er noget, der er meget afgørende i amerikanske valg. Vi får se, fordi vi skal i den kommende tid følge meget mere med i også alderen på de her kandidater. Vi har i dag diskuteret i udstrakt grad Hillary Clinton og Donald Trump, de to kandidater. Det har vi gjort med Sarah von Essen, tidligere blandt andet forfatter til en bog om Hillary Clinton tilbage i 2008, journalist og historiker. Og så har vi haft besøg af Mark Thorsen, særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg. Mads og jeg, vi er tilbage igen i næste uge med en ny omgang Kampagnesporet. Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.